आपकी कोई बात पूछनी हो तो कोई बात क्या कहें क्या सुनाऊं। ये बात बढ़िया कही भी, करता होता है ना, काम करने वाला कर्ता कहलाना है। तो कर्ता शुद्ध होने से सब क्रियाएं शुद्ध होती है, और कर्ता का भाव शुद्ध न होने से क्रिया सब अशुद्ध होती है। तो कुछ भी काम करो, कर्ता कैसा है, कर्ता भाव कर्ता कैसा है, तो कर्ता में है मुक्त संगो नमवादी धृत सा संबंधित सिद्धि सिद्धियों निर्विकार कर्ता सात्विक उचित है। मुक्त संग आसक्ति रहित हो, मानो किसी की लिप्तता न हो, धन में परिवार में मान में बढ़ाई में आराम में जो लिप्तता है उसके साथ चिपक जाना है, तो ऐसा होना चाहिए। मुक्त संग आरंभवादी अभिमान मतलब मैंने ऐसे किया मैंने ऐसे किया, ऐसे स्वभाव में बात न हो मन में, और धैर्य उत्साह दोनों रहे, मन ये दो तो चीज होनी नहीं चाहिए। मुक्त संग और आरंभवादी अहमवादी बना ये तो होना नहीं चाहिए, धैर्य उत्साह दोनों चाहिए, धैर्य रखे उत्साह हम काम करें, और सिद्धि ऐसी भी निर्विकार रहे। छह बातें हैं जो तीन भाग हुए, मान मुक्त संग अनमवादी दो तीन का दो का तो त्याग करे और दो को साथ रखे, तेज उत्साह दो में निर्विकार रहे, सिद्धि असिद्धि में कोई ऐसा ना पड़े, वो सात्विक कर्ता होता है। तो कर्ता सात्विक बनने पर सब क्रिया सात्विक हो जाएगी, तो अपने लोग स्वयं सात्विक कर्ता बने। रागी कर्म फल प्रेमसु, राग हो कर्म का फल चाहता है फल प्रेमसु, लुब्ध लोभी हिंसात्मक अशुद्धि अशुद्ध वो राजसी करता होता है, वो सिद्धि में सम नहीं रहता है। तो वास्तव में कर्मयोग भी होता है, वो निष्काम कर्म होता है उसका, तो कामना नहीं हो तब कर्ता ठीक बैठा है। मुक्त सोगो अनुवादी धृत्युत्साह संबंधित सिद्ध सिद्धि निर्विकार कर्ता साध्य उचित है। हरेक काम करो तो ऐसा होना चाहिए, तो ये कुछ कठिन बात मालूम देती। मुक्त संगो अनुवादी धृत्युत्साह संबंधित सिद्धि असिद्धि निर्विकार सात्विक, रागी कर्म फल प्रेमसु लुब्ध हिंसात्मक अशुचि हर्ष शोकान्वित हर्ष शोकान्वित कर्म राजस है, तो राजस करता पढ़ाई अपने माता भाई अपने अपने विचार करो। राग है अब इतना किया तो हमारे फल देना चाहिए, इतना देर सत्संग किया तो ऐसा फल आना चाहिए, इसमें भी फल सूत्र नहीं देते है। कर्तव्य कर्म करता है कब, कर्तव्य कर्म में कमी नहीं आनी चाहिए, फल की तरफ दृष्टि नहीं, फल की तरफ दृष्टि होती है। संसार के कामों में फल दृष्टि है, सत्संग भजन ध्यान में भी फल दृष्टि रहती है। रागी कर्म फल प्रेम सु कर्म का फल चाहता है, सगे तो फल चाहिए, बस गीता कहती है फल और शास्त्रि कहीं रखना चाहिए, अरे फले सु तो निमित देते। तो काम करे कहीं साधक के लिए काम कर्तव्य कर्म में सावधानी रहनी चाहिए, फल में नहीं। तो हरेक भाई ख्याल करो कि हमारा कर्तव्य कर्म ठीक है कि नहीं है, इस पर विचार रहता है कि फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर रहता है। अगर फल पर विचार रहता है तो अब रागी हो जाएंगे, राजसी करता हो जाएंगे। और कर्तव्य पूरी कार्य मिट्टी वेद कर्म नियतं कृते, कर्तव्य मात्र हमारा काम है, कार्य इति एव इति और एव दोष बुद्धि है, कर्तव्य मात्र ही है करना। मनु सत्संग का कर्तव्य मात्र है, लाभ हुआ कि नहीं हुआ है इस रूप देखना नहीं है, परंतु ये देखना लाभ की तरफ ही। मनु सत्संग से लाभ होता है ये तो अनुभव सबको होता है, लाभ तो होगा, पर हमारी दृष्टि लाभ पर रहती है कि कर्तव्य पर रहती है, तो कर्तव्य पर रहती वो ठीक रहती है। लाभ पर दृष्टि फले शक्तो निबद्धते, फल में आशुक बन जाता है, तो सत्संग के द्वारा ही जल्दी वास्तविक सिद्धि जल्दी नहीं होती, थोड़ी सिद्धि होती है उसमें भी सिद्धि की तरफ मतलब, उसमें कुछ राजी हो जाते हैं, कुछ नाराज हो जाते हैं, कुछ ठीक बैठी हो जाते हैं। तो और संसार काम करता है जिसमें भी फल मिलता है तो राजी होते हैं, पढ़ाई करते हैं और पास हो जाए तो राजी होते हैं, पढ़ाई से राजी नहीं होते। वास्तव में पढ़ाई में राजी होना चाहिए, पास होना हो क्या, हमारे को विद्या याद होनी चाहिए, वो पढ़ाई में राजी नहीं होकर के पास होने में राजी होते हैं तो वो विद्या कच्ची रहती है। पढ़ाई के लिए परीक्षा नहीं है, परीक्षा के लिए पढ़ाई है, परीक्षा के लिए पढ़ाई और पढ़ाई के लिए परीक्षा, तो कौन सा ठीक है? पढ़ाई के लिए परीक्षा, पढ़ाई के लिए परीक्षा है तो पढ़ाई के लिए परीक्षा होनी चाहिए, परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं। परीक्षा के लिए परीक्षा, परीक्षा में याद हो जाएगा, पेपर देने बाद में जयराम जी। तो आज ये पढ़ाई ढीली क्यों हो रही है? परीक्षा के कारण से, परीक्षा की दृष्टि रहती है, परीक्षा में पास होते तो हमारा भी ऐसी रहती है परीक्षा में पास हो जाए, ऐसी रहती है पढ़ता था परीक्षा में पास हो जाए। कैलाश आश्रम की बात सुने, वो परीक्षा दिलाते ही नहीं, पढ़ाते हैं परीक्षा नहीं देते, परीक्षा नहीं देनी है, मतलब बोध होना चाहिए। परीक्षा दे दी ऊंची हुआ, योग्यता है नहीं मन में तो क्या फायदा, योग्यता अपनानी चाहिए। परीक्षा बेचारे फेल हो न दे नहीं सही, इस तरह से साधन अपना ठीक होना चाहिए, कौन सी बात है, अपना साधन ठीक होना चाहिए उत्साह पर। तो कार्य भी थी व्यत कर्म नियतं, कर्तव्य कर्म है, कार्य इति कर्तव्य है, बस कर्तव्य हुई दातव्य रीति दानम दिए थे उन्होंने ने, गीता दातव्य कर्तव्य ये कहती गीता। मानो हमारा अपना जो वर्तमान है वो ठीक बनाओ, तो वर्तमान ठीक बने भविष्य भी ठीक बन जाएगा और भूत भी ठीक बन जाएगा। वर्तमान शुभ कारण सभी, कि भूतकाल भी तो वर्तमान से ही गया है और भविष्य तो वर्तमान में ही आएगा। वर्तमान ठीक कर से भूत भी ठीक हो जाएगा, भविष्य भी ठीक हो जाएगा। तो वर्तमान काम है वो याद करना है, वर्तमान अब समय में अपने में जैसे अभी हम बैठे हैं, अभी हमका हमारा काम आवाज के ठीक होना चाहिए, ठीक से सुने समझे उनको ये काम ठीक करना चाहिए, फल देखा जाएगा जो होगा से होगा। ऐसे हर समय अपने कर्तव्य के ऊपर ही दृष्टि रहे तो कर्म योग होता है, ज्ञान योग होता है, सब हो जाएगा, साधन हो जाएगा। साधन ठीक करना है, ऐसे विद्या पढ़ना है तो विद्या ठीक पढ़ना है, परीक्षा फेल हो चाहे उसको मतलब नहीं है। तो ये बात साधक की है, साधक ये चाहिए, फले शक्तो निबद्धते, फल में आसक्त बन जाता है, इस बार सफल आसक्ति का छा त्याग करके अपने कर्तव्य पर ठीक रहे। तो मुक्त संगो अनमवादी, आसक्ति रही तो वह अहमवादी, मैंने ये किया ये नहीं हो, ये होता है तामसी पुरुष में, सिद्धो हो भगवान से कोई आदि हो विधान से कौन सदृश हो मेरा, ये आश संपत्ति का लिखा है। तो ये अभिमान और मैं न हो और कर्तव्य मन ठीक करे तो मूत संगो अनुवादी धृत्युत्साह धैर्य उत्साह। तो धैर्य क्या है कि काम ठीक नहीं हुआ तो उसमें घबरा जाता है, तो घबरा नहीं चाहिए। और उत्साह कम हो जाता है, हमने काम किया और वो ठीक नहीं हुआ तो उत्साह भंग हो जाता है, तो उत्साह भंग होना नहीं चाहिए। अपना तो सिद्धि में भी उत्साह वैसे ही, असिद्धि में उत्साह वैसे ही रहना चाहिए, क्योंकि सिद्धि असिद्धि में अब हाथ की बात नहीं है। और अभी वर्तमान तो हमारा उत्साह हाथ की बात है, तो वर्तमान को शुद्ध करना तात्पर्य क्या निकला, वर्तमान को शुद्ध कर निकला, सबका तात्पर्य निकला कि वर्तमान हमारा शुद्ध हो, निर्विकार हो, धैर्य युक्त हो, उत्साह पूर्व हो, उत्साह संपन्न मदीज सूत्रम कृपया विदिग्यम विशेष सत्तम। तो वर्तमान शुद्ध होने से भूत भी शुद्ध हो जाएगा, क्यों वर्तमान से भूत गया है और भविष्य भी वर्तमान में ही आएगा, सामने कर्म आएगा थोड़ी। तो वर्तमान शुद्ध होने से सब शुद्ध हो जाता है। तो वर्तमान की शुद्धि रखना हुआ तात्पर्य भूत संगो अनंबादी दिव्युत्साह संबंधित सिद्ध सिद्धि और निर्विकार कर्ता साधु घोषित है, तात्पर्य निकला। ठीक है ना, आपका प्रश्न था ना, तो ये बात है। तो मनुष्य को हर समय अपने सावधानी रहनी चाहिए, सावधानी ही साधना है। सावधानी का मतलब क्या, राजस्थिरता में से हमारी नहीं रहनी चाहिए, सातु वृत्ति रहनी चाहिए। सातु वृत्ति से काम शुभ काम करें, खाना पीना चलना बैठना उठना नौकरी कर्तव्य खेती करो, चाहे गोपालन करो, चाहे शासन करो, चाहे कोई वकालत करो, चाहे अध्यापन करो, कुछ भी करो, वर्तमान ठीक रहे अपना वर्तमान में, फिर वर्तमान ठीक रहने सब ठीक हो जाएगा। अब शराब ये तात्पर्य निकला इसका, मूत संगो अनुवादी द्वितीय सा समन्वित सिद्धि सिद्धि निर्विकार। तो कर्ता साधु वर्तमान ही आया ना, सब बातों वर्तमान ही आया ना, ध्यान दे रहा थोड़ा। मानो मुक्त संगो अनुवादी ये भी वर्तमान में, और तृत्युत्साह संबंधित वर्तमान में ही है, सिद्धि सिद्धि निर्विकार वर्तमान में ही है, मुक्त संगो अनुवादी भी वर्तमान में ही है, ये भी ठीक दिखता है ना। भूत संगो अनुवादी, तो सिद्धांत निकला कि मनुष्य को वर्तमान शुद्ध करना चाहिए, वर्तमान पर ठीक रहो तो भूत ठीक हो जाएगा और भूत भी ठीक हो जाएगा। मूल वर्तमान है पहले, ऐसे कोई पूछे तो भूत भविष्य वर्तमान में पहली कौन सा है, इन तीनों में भूतकाल पहली है, वर्तमान पहली है, भविष्य पहली है, तो एक दृष्टि होगी भूतकाल पहली है, पहली वर्तमान है, पहली वर्तमान काल है। वर्तमान के बिना भूतकाल होता ही नहीं, होता ही नहीं। भूत देखे, भूत का काल तो पहली काल भूत है, वर्तमान काल पीछे, भविष्य पीछे है, वर्तमान तो भी है, भूत पहली का है, पर भूतकाल है वास्तव में वर्तमान से पैदा हुआ है वो, तो वर्तमान ही मुख्य है, तो वर्तमान मुख्य रखो फिर सब ठीक हो जाएगा। इस वास्ते कार्य में तेवेत कर्म नियतं क्रियते संगंतरित्व फलंते सत्याग साधु को बता। ऐसे वो दान में दातव्य मत दानम यष्टव्यम एव यज्ञ दातव्यम एव, दातव्यम एव कर्तव्यम एव कार्य मेंव, सबके तात्पर्य इसी में निकला है। ठीक कर्तव्य ठीक करे, और एक बात ये, एक दूसरी बड़ी विचित्र बात और है कि तुम्हारा सबका निर्दोष है, अभी क्या दोष है बताओ? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सेक है, ईर्ष्या है, द्वेष है, पाखंड है, अभी कोई दोष नहीं है। साधक के लिए बहुत बढ़िया चीज है ये, हमारा वर्तमान निर्दोष है। अब वर्तमान की निर्दोषता है, इसको कायम रखना काम हमारा है। अब वर्तमान तो निर्दोष है, शुद्ध है, स्वाभाविक। अब वर्तमान निर्दोषता कायम कैसे रहे? तो किसी का ही दोष ना देखे, ना अपना किसी दूसरे का, किसी का दोष नहीं देखेगा तो निर्दोष रहेगा, निर्दोष रहेगा तो वर्तमान निर्दोष नहीं रहेगा। निर्दोषता निरंतर रहे मन में, क्योंकि सात्विक करता वो ही जो निर्दोष रहता है, तो निर्दोष बनाए वो सुरक्षित रखना है। सुरक्षित रखने के लिए दोष नहीं देखना है, दोष दृष्टि गुण दोष है, दृष्टि के दोष हो गुणस्तु है वर्जित। भागवत में आया है गुण दोष दृष्टि दोष, गुण दोष देखना दोष है, ये रामायण में आया है। कही तात सुनो तात माया कर तो गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय न देखी यार, देखिए सो अविवेक, यही है भागवत कही रामायण माया। तो गुण दोष दृष्टि दोष, गुण दोष देखना ही दोष है, तो गुण दोष देखने से दोष आ जाता है अपने में। तो गुण दोष दोनों देख, उभय न देखिए, उभय न देखिए दोनों का अर्थ है दोनों नहीं देखना। अब एक बात है दोनों नहीं देखना, एक देखना, एक तो दोनों नहीं देखना अर्थ हुआ भाई, दोनों ही नहीं देखे, एक दोनों नहीं देखना और एक देखना, गुण देखना दोष नहीं देखना, गुण है उभय न देखिए, उभय न देखिए दो अर्थ हो गए। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य अपना होना चाहिए कि हमारा वर्तमान निर्दोष रहे, फिर सब निर्दोष हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा। तो साधक के लिए ये बात बढ़िया है कि अपना वर्तमान ठीक रखे। चोर चोरी कर रहा है, जिस समय वो जेब कतर रहा है उसका तो वो वर्तमान है, उसमें वो निर्दोष कैसे है? वर्तमान तो निर्दोष नहीं, वर्तमान निर्दोष है। मैं दूसरी बात हुई, फिर अब दूसरा करना पड़ेगा। मानो स्वयं तो निर्दोष है ही, चोरी करने की मन में आई है, चोरी है थोड़ी, अन्याय करने की मन में आती है तो दोष आगंतुक है, तो उसके कारण से वर्तमान की निर्दोषता तो आच्छादित हो गई। नहीं असल नहीं, इस बार निर्दोषता सुरक्षित रखना कैसे? मैं कह सुरक्षित रखना, तो सुरक्षित रखना ऐसे कि वर्तमान में दोष न आ जाए, नहीं तो सुरक्षित रक्षा क्यों कहते? निर्दोष स्वतः होता है, तो फिर ये शब्द कहने की जरूरत नहीं कि निर्दोषता तो सुरक्षित रखो, ये कहा ना। तो निर्दोष सुरक्षित रखना कब होगा? कहना अपने में दूसरे में दोष देखना नहीं, अपने दोष है, अपना दोष आ गया तो, अपने दोष आ गया तो निर्दोषता सुरक्षित नहीं रही, निर्दोषता सुरक्षित हो फिर ठीक हो जाएगा। अभी तो निर्दोषता है, आज निर्दोषता हरदम रहे। वर्तमान में निर्दोष का तात्पर्य क्या है? वो सीधा ये है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सूर्य अमल है स्वतः, तो वर्तमान तो वही रहेगा हरदम, भूत में भी वही है, भविष्य में भी वही है, वर्तमान में भी वही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन और अमल सहज सूर्य, अब दोष नहीं आएगा। वर्तमान तो हुई रहा, वर्तमान तो हुई रहा, भूत में वर्तमान है, भविष्य में वर्तमान है, वर्तमान में वर्तमान है, वर्तमान तो निर्दोष है ही, तत्व की दृष्टि, तत्व की दृष्टि से निर्दोष है, तत्व की दृष्टि से वास्तविक, तो वास्तविक तत्व दृष्टि वास्तविक दृष्टि है, तो वास्तविकता तो निर्दोष है, सब है सब ही। दोष आते आगंतुक होता है, गुण है दोष दोनों में देखा जाए तो गुण स्वाभाविक है और दोष अस्वाभाविक है। शैत्य में यथा प्रकृति जल शीत, जैसे जल की प्रकृति शीतलता है, इस तरह से निर्दोषता स्वतः है। निर्दोषता में उद्योग करना नहीं पड़ता है, दोष में उद्योग करना पड़ता है। क्या निर्दोषता स्वभाविक स्वतः स्वतः ही है। जैसे बालक है, सबको अच्छा क्यों लगता है, निर्दोषता स्वभाविक है, उसमें कोई दोष नहीं है। पर बालक में और महात्मा में फर्क है, वो अज्ञानी है और वो ज्ञानी है, इतना फर्क है ये बरोबर ही। बुद्ध बालक वो की ज्ञानी से बालक तेरे खेले, तो बालक तेरे क्या है, पक्षपात रहे, क्षमता में रहे, मस्त रहे, बड़ा आनंद में बड़े मत विद्वान घोषे जब नहीं क्यों बचते अवधूत कोटि की सुंदरी बात है। संत दो तरह के होते हैं, एक अवधूत कोटि होते हैं, एक आचार्य कोटि होते हैं। तो आचार्य आचरो शास्त्रार्थ आचार्य स्थापयत्यपि तब आचार होता है। तो अपना सदा मस्त रहे, दूसरा क्या देखा है, क्या करता है, दूसरे पर क्या असर पड़ता है, दूसरे मेरे क्या जानते हैं क्या नहीं है, इसकी कोई परवाह ही नहीं। अपने दोष ठीक है, अपना निर्दोष वर्तमान अपना निर्दोष है, अपने विचार में निर्दोष है, फिर हमें क्या है। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तुम बैठ के अपन भगवान, तुम तो राम सुमारे जग हसवा दे, हंसते की चाल चलो मन मेरा, जगत कुकरी को भुसवा दे। अब निर्दोषता है उसको कायम रखा, अपने कोई दोष नहीं भाई, अपन नहीं है। हमारे निर्दोष जीवन निर्दोषता सुरक्षित रखना है। तो सुरक्षित रखने के लिए उपाय है, किसी दूसरे का दोष देगा तो दोष आ गया, किसी का दोष देगा तो दोष आ गया, अरे अपने दोष है तो दोष आ गया। तो निर्दोषता सुरक्षित कैसे रखे, कि न अपने में दूसरे में कोई दोष दिखे ही नहीं। दिखी आते है क्या है, जैसे सड़क पर चलते हुए खड्डा दिख आता है, कचरा दिख आता है, ऐसे ही अपने और दूसरे के दोष दिख ही आते हैं। पर देखने में दोष नहीं है, देखने में दोष है, देखने में दोष नहीं है। देखना इंद्रियों का काम है, देखना स्वयं कर्ता का काम है। देखना और देखना दो चीज है, देखना तो है इंद्रियों का काम, अंतःकरण का काम, देखना है कर्ता का काम। तो न देखे कर्ता दोषी न बने, कर्ता तो ये कर्ता विषय था, आज सभी अपना कर्ता निर्दोष रहे। देखने की इच्छा से न देखे, देखने की इच्छा से तो देखना हो जाता है, देखने की इच्छा से देख दिखा देख दिखने पर देखने लगता है, तब दोष आता है। दिख गया पत्थर पर, दिख गया मेला, दिख गया पुष्प, दिख गया सुंदर सुगत, दिख दिख दुर्गंध, दिख दिख दिख गई, ये तो इंद्रियों का स्वभाव है, वो होगा ही सुन ही, वो तो इंद्रियों का स्वभाव है। पर दोष देखना कर्ता का स्वभाव है, तो कर्ता निर्दोष रहे पर सब कहिया जीवन सब निर्दोष हो जाएगा। महाराज जी आपने कहा कि कर्ता जो है उसको फल इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अब भगवान ने अपनी तरफ से वियोग दिया हुआ है, भगवान ने अपनी तरफ से वियोग दिया हुआ है साधक को, तो वो योग की इच्छा करता है तो वो ये भी फल आसक्ति होगी क्या, फल में फल फल में फल की तरफ दृष्टि रखना होगा क्या। भगवान ने जो वियोग दिया हुआ है हमें, तो वियोग भगवान ने कैसे दिया है, भगवान ने वियोग कैसे दिया है, वियोग तो अपने लिया है, भगवान ने वियोग दिया नहीं, भगवान वियोग दे तो योग होगा ही नहीं, फिर योग हो ही नहीं सकेगा। देखो भगवान का वियोग तो हमारा किया हुआ है, भगवान वियोग दे सकते ही नहीं, भगवान में ताकत ही नहीं वियोग देने की, है समझते, वियोग देने समर्थ है क्या भगवान में, भगवान वियोग देने में असमर्थ है। क्यों शब्द में, सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, सब घटना में, सब क्रिया में, सब जगह रहता है, वो वियोग कैसे करेगा, सब जगह परिपूर्ण वियोग कैसे करेगा वो। प्रहलाद जी के पिता पूछते हैं कि तेरा भगवान कहाँ है, तो प्रहलाद जी कहते हैं कहाँ नहीं है, मेरे में है, आप में है, खड़ग में है, खम्भ में है, मार देगा तेरे पिता कहाँ है, जहाँ आप देखो है कहाँ नहीं, तो कहाँ नहीं है तुम्हारे विचार में नहीं है, और कहाँ नहीं बताओ, तो विचार में नहीं है भगवान की तरफ, तो विचार में भगवान तो है ही, उसके विचार में नहीं है, तो भगवान ने तो व्यू दिया नहीं, व्यू तो स्वयं में लिया है ना, पर अभी योग चाहता है, अरे योग लिया है चलो, लेकिन अब योग चाहता है, योग चाहता है, योग चाहता है, योग योग चाहते, ठीक है, तो ये फलेच्छा है क्या? देखो ये फलेच्छा नहीं है, देखना ध्यान देना, इसका नाम भी फल आया है गीता में, परंतु वास्तव में फल होता है जो पैदा होता है, फल जो पैदा होता है वो फल होता है, जो पैदा नहीं होता फल नहीं होता, वो है नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है, परमात्मा फल नहीं है साधन का, साधन का फल है असाधन हटाना, असाधन हट गया दिख जाएगा, तो साधन का नतीजा नहीं निकलेगा, और साधन करने का नतीजा निकले फल नहीं है, नहीं समझे, मन हम भोजन करते करते तृप्त हो जाएंगे, तृप्त होना भोजन करने पर होगा, भोजन नहीं करने पर नहीं होगा, हम भगवान साधन नहीं करते तो भगवान नहीं होंगे क्या, तो भगवान फल नहीं है, वो तो नित्य प्राप्ति को प्राप्त करना है, फल वो हो जाए पैदा होता है। तो महाराज जी हमारी जो है भगवान से मांगने की तरफ दृष्टि रहती है, योग कर्तव्य की तरफ दृष्टि नहीं रहती, ये तो बाकी से कर्तव्य ज्यादा रहनी चाहिए, कर्तव्य तो रहना चाहिए, मांगने की तरफ नहीं रहनी चाहिए, आप से आएगा वो तो, समय हो गया नहीं, बात है शेर जी ने व्याख्यान में दृष्टांत दिया था, दृष्टांत दिया था कि चार बालक खेल रहे थे, और वो बाहर गया तो बाजार में नए आम आए थे, नई बिल्कुल नए आम आया था, तो उसने चार आम खरीद लिए, चार आम खरीद करके भीतर गए तो चार आम देखा, तो एक तो कहता है एक तो आम है जो मांगता है कि मांग दे, मैं आम दे, आम दे, आम दे, ऐसा मांगता है, तो उसको आम दे दिया, एक है जो रो रहा है, आम नहीं मिला, एक रो रहा है और एक देख रहा है, एक खेल रहा है, चार भक्त बताए, चार भक्तों पर दृष्टि बताई, तो रो रहा है तो आर्त भक्त है, अर्थात वो मांगता है, जिज्ञासु देखता है, और ज्ञानी देखता ही नहीं, तो आम तो चारों को मिलेगा, आम तो चारों को ही मिलेगा, परंतु अपनी इज्जत अलग अलग हो गई, तो आर्त और जिज्ञासु अर्थात सबको भगवान ने उदार कहा, उदार है, सबके सब उदार है, क्योंकि भगवान के भक्त है चारों ही, तो भक्त भगवान के इस वक्त उदार तो सब गई, सब श्रेष्ठ है, सबको परमात्मा प्राप्ति हो गई, पर तो आर थे वो रोने लग गया, तो रोने लग गया, अर्थ हो गया, अब अर्थार्थी है जो चाहता है, जिज्ञासु देखता है, ज्ञानी देखता ही नहीं, तेसा ज्ञान नित्य एक भक्ति विशेष थे, वही श्रेष्ठ है, तो वो वियोग को सहे क्या, अरे भगवान से जो वियोग लिया है उस वियोग को सहे क्या, शरणा नहीं है, शरणा नहीं वियोग को, पर योग ऐसा क्यों करे, योग जिससे हो उसको पकड़े, मैं योग के साधन को पकड़े, योग को नहीं, योग उद्देश्य हो और साधन हो, उद्देश्य से काम नहीं होता है, कृपा मर्यादा हो या नहीं, तो भगवान भगत करना नहीं पड़ेगा, उसको भजन होगा, कर्तव्य शब्द होता है उद्देश्य, उद्देश्य सकाम नहीं होता, और सकाम भाव सदक सकाम होता है, मानो कर्तव्य कर्म करना हमारा काम है। अगर साधक ये माने कि भगवान की कृपा से होगा सब कुछ मेरा, तो बहुत बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया और बढ़िया है, तो फिर वो कर्तव्य की तरफ दृष्टि नहीं रखता इतनी, फिर क्या कैसी बात करते, क्यों नहीं करता, जब भगवान की कृपा से होगा तो भगवान की कृपा की तरफ ध्यान भी रहेगा, कृपा की जाए तो भगवान का भजन भजन भगवान का स्मरण नहीं होगा, कृपा तो बहुत बढ़िया चीज है, मैं कृपा किसी वो तो कृपा की तरफ ध्यान रखेगा नहीं, कहीं विमुख रहेगा कृपा से, कृपा की तरफ ध्यान रखना क्या है, कृपा की तरफ ध्यान, भगवान भगवान की मेरे पर कृपा है, मैं बड़े भविष्यशाली हूँ, मेरे पर भगवान की कृपा है, तो भगवान का नाम अवश्य मेरे भजन करना नहीं पड़ेगा, उसको उसका भजन होगा, एक आदमी को 10,000 रुपया मिल गया है सस्ते नहीं, तो रुपयों का चिंतन करेगा क्या, वो चिंतन रहित हो जाएगा क्या, चिंतन करेगा भी नहीं है, चिंतन रह भी सकते ऐसा बैठे बैठे सत्य बड़े बड़े गुदगुदी का भीतर अब क्यों, ये भगवान याद आ सही कृपा मान्य देश बात आवे, जब रुपया मिल गया है भगवान की कृपा मिल गया होता है नहीं, भगवान भगत करना नहीं पड़ेगा उसको, भजन होगा। कल आए थे एक बात कोई भोजन सोरो जी मैं कुछ याद रहे नारायण नारायण नारायण, तो कृपा उसी दिन याद रहेगा भगवान, कृपा मानेगा ना उसको भगवान की स्मृति होगी याद, सत्य कोई भी आपका उपकार करेगा तो उसकी तरफ आपकी वृत्ति जाएगी कि नहीं जाएगी, भगवान की कृपा माने तो भगवान की कृपा मानने वाला निश्चिंत रहेगा, परंतु भगवान चिंतन से रेत नहीं रहेगा, फल वाला फले शक्त हो तो वो चिंता करेगा, वो चिंता क्या करे, चिंता दीन दयाल को मुंह में सदा आनंद, तो चिंता दीन दयाल को और मुंह में सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल से रामदास गोविंद अपने क्या मतलब उसका, तो भजन थोड़े छूटा, कृपा का भरोसे से भजन छूटे वो कृपा मानता नहीं है, वो नकली है, वो कड़ा कड़ा मानता है केवल नारायण नारायण नारायण। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2054 7 जनवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा फिर असर बीकानेर में हुआ। राम।